Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve ben. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta Tergib ve Terib isimli değerleme hadis kitabından okuyacağımız konular. Geçen hafta ve ondan önceki hafta okuduğumuz gibi namaz bahislerinden devam ediyor. İmam Münziri Rahimahullah çok güzel bir çalışma yapmış. Zaten senelerdir, hatta asırlardır elden ele dolaştığından da bu fayda ortaya çıkıyor. Hadisleri okuyunca, bu teşvik edici hadisleri okuyunca insan bir galeyana geliyor, bir heyecana geliyor, bir arzuya, isteğe geliyor. Sakındırıcı hadisleri okuyunca korkuyor, endişeleniyor. Bu şekilde bir çalışma ilk bildiğim kadarıyla. Başka bir çalışma yok bunun gibi. Yani herhangi bir hususta bütün teşvik edici, böyle güzel, faziletli, üstün taraflarını zikreden bütün hadisleri bir araya toplamış. Sakındırıcı, korkutucu, ürkütücü ne kadar hadis varsa o amelin terki ile ilgili veya yapılması ile ilgili hepsini toplamış bir araya. Gerçekten çok değerli bir eser çıkmış. İmam Albani Rahimahullah da bu hadis kitabının sahihinin zayıfından ayırmış. Dolayısıyla daha fazla istifade edilir hale getirmiş. Allah her ikisinden razı olsun. Cennetine girdirsin. Bizi de onlara komşu yapsın cennetinde. İnsanlar mevzuyu biliyorlar ama insanın aklında, iç tarafında, arka tarafında sürekli bir şey var. Bir beklenti var. Yani şunu yap. Emir gelmiş. Güzel. Yaparsam ne kazanacağım? Elde edeceğim şey ne? Efendim. Veya şunu yapma, bu yasak. Peki yasak yaparsam, o yasağı uymazsam bunun cezası ne, karşılığı ne? Bunu istiyor insanlar. Hepiniz yaşamışsınızdır. Ben de yaşıyorum. Bazen evde çocuklara bir şey söylüyorum. Onun karşılığı ne diyor? Bir karşılık istiyorlar ya. Demek ki bütün insanlarda var böyle bir beklenti. Yani sadece cennet yetmiyor insanlara. Çünkü cenneti kimse görmediği için onun yeterince bir mükafat olduğu idraki oluşmuyor haliyle. Cenneti gitsek, görsek, sonra gelsek dünyaya çok daha farklı olur elbette. Çünkü orası hiçbir gözün görmediği, hiçbir akla gelmeyen mükafatlarla dolu. Ama göz görmeyince akıl iyi idrak edemiyor. Ondan dolayı şu şekilde bir karşılık. Şu kadar sevap. Efendim cennette bir köşk veya şu kadar huri mesela gibi faziletler, mükafatlar zikredilince daha bir teşvik edici oluyor. Bir vites atıyor insan tabiri caizse. Veya cehennemde şöyle bir azap. Cennete giremez. Kokusunu alamaz. Gibi bir cezalar açıkça zikredilirse, şu kadar akreplere, şu ebatta akreplerle, yılanlarla kendisine azap ve benzer şekilde zikredildiği zaman, o zaman da vites düşürüyor insan haliyle. Yoksa cehennem, evet cehennem çok korkunç bir yer. En büyük azap yeri. Oradan daha kötü bir yer yok. Ama göz görmediği için akılda yeterince idrak edemiyor. Bu sebeple İmam Münziri Rahimahullah'ın kitabı çok değerli bir kitap. Allah ondan razı olsun. Bizlere de okuyup amel etmek ve istifade etmek şekliyle nasiplendirsin Azze ve Celle. Bu haftaki okuyacağımız ilk konu namazı kılmak, mutlak olarak namazı kılmak, ruku, secde ve huşuyu da muhafaza etmenin fazileti hakkında. Okuyacağımız ilk hadis daha önce duymuş olduğumuz ama belki de bizim üzerimize yeterince etkisini hissetmediğimiz bir hadis. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen, Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kul Allah azze ve celle'ye en yakın secde halindeykendir. Öyleyse secdede duayı çoğaltın. Kulun Allah'a en yakın olduğu, yaratıcısına, mabuduna, İlahına en yakın olduğu an secde anı. Yani secdeye kapandın mı Rabbinle arandaki mesafeyi en aza indirmişsin demektir. Öyleyse en yakın, sana en çok icabet edebileceği, dualarını en çok karşılık verebileceği, en fazla ziyadesi de karşılık vermeye yakın olduğu an secde anı. O zaman secdede duayı çoğaltır. Bu hadisten dolayı bazı alimler kişinin secdesinde dilediği kadar dua edebilir. Özellikle de kendisine ait bir namazsa, yani mesela bir topluluğa, bir cemaate kıldırdığı namaz değil de sadece kendisini ilgilendiren. Dolayısıyla secdeyi uzattığı zaman kimseye eziyet vermeyecek şekilde sadece kendisiyle sınırlı kalacak bir namazsa orada çok daha fazla uzatabilir. Çok daha fazla Rabbi ile yakın olabilir. Diyaloğunu arttırabilir. Duasını çoğaltabilir derler. Hatta bazı alimler bu hususta illa Arapça olması gerekmez, Türkçe'de yapılabilir derler. Ancak bu görüş cumhurun geneline göre, yani büyük çoğunluk alimlere göre doğru bir görüş değil. Çünkü namazın dili Arapçadır. Onun dışında başka bir dile kapı açılırsa ondan sonra namazın dili otomatikman kayar. Yani secdede yapılabilir dendi mi rukuda da yapılabilir denir. Rukuda yapılabilir olunca kıyamda da yapılabilir ve artık namazın Arapça dili kalkar ortadan. Dolayısıyla nafile de olsa mutlaka o namazın Arapça diliyle yapılması lazım. Gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce, eğer kendimiz bir metin hazırlayamıyorsak, meramımızı ifade edemiyorsak, Kur'an'dan ayetlerle, dua lafızlı kısımlarla, başına bir kısım eklemeler yaparak, mesela Rabbena atina fid dünyanın başına, Allahümme Rabbena oldu mu, bu rükuda ve secdede Kur'an okumanın yasaklığı kısmından çıkar, duaya dönüşür. Bunun gibi herkese sahih hadislerde rivayet edilen Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen kapsayıcı, geniş manalı dualarla da orada istediğimiz şekilde dua edebiliriz. Yoksa sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın secdede yaptığı dualarla yetinmemiz gerekmez. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın secdede yaptığı dualarla yetinmemiz gerekmez. Çünkü duayı orada çoğaltın demek, aynı duayı tekrar edin demek değildir. Yani bir sefer değil de 15 sefer yapın demek değildir. O da yapılabilir. Onda bir engel yok ama öbürünü de içerir. Yani secdemizde canımız ne istiyorsa, Rabbimiz Azze ve Celle'den ne temenni ediyorsa, hangi eksiğimiz varsa, hangi dileğimiz varsa onların hepsini isteyebiliriz. Sadece Arapça diliyle olmasına dikkat ederek. İkinci hadisimiz değerli bir sahabi Rabia bin Ka'b radıyallahu anh'tan gelmekte. Kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetçisi, eşref-i mahlukatın şereflisinin hizmetçisi. Diyor ki ben gündüzleri Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ederdim. Geceleri de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına sığınır ve geceyi orada geçirirdim. Ben yoruluncaya kadar veya gözüme uyku ağır basıp da uyuyuncaya kadar devamlı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Subhanallah, Subhanallah, Subhane Rabbi dediğini işitirdim. Yani ey Allah'ım seni tesbih ederim. Ey Allah'ım seni noksanlıklardan beri tutarım. Ey Rabbim sen eksiksizsin, kusursuzsun şeklindeki tesbihatı işitirdim. Ta ki ben usanıp yoruluncaya kadar veya uyku bana galip gelip uyuyuncaya kadar. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben dedi ki ey Rabia benden iste ne istersen iste sana vereyim. Bunun üzerine ben de müsaade et düşüneyim bu değerli bir şey dedim. Sonra dünyanın fani olduğunu ve bir sonunun olduğunu, sonsuz olmadığını düşündüm. Bunun üzerine dedim ki ya Resulallah senden ben beni ateşten kurtarması ve cennete koyması için Allah'a dua etmeni istiyorum. İstenebilecek en kısa şeylerden birisi, zaman değerli şeylerden birisi. Beni ateşten kurtaracak ve cennete girdirecek bir şey istiyorum. Bunun için bana dua etmeni istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu ve ses çıkarmadı. Sonra da dedi ki sana bunu kim emretti? Bu şekilde söylemeni kim söyledi sana? Ya Resulullah bana bunu kimse söylemedi. Fakat ben biliyorum ki dünyanın sonu yok. Fani. Yani bu dünyalık ne istesem hepsi gelip geçici. Bundan dolayı ben ahiretlik istedim. Yani dünyalık istemeyi düşünmedim. Senin de Allah katında çok değerli bir yerin var. Yani Allah senin istisnalar dışında duanı kabul ediyor. Ben de bu fırsatı değerlendirmek istedim. Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben bunu mutlaka yapacağım. Çünkü ben sana baştan benden iste sana vereyim dedim. Bunu mutlaka yaparım. Ama sen de çok secde ederek, çok namaz kılarak bana bu hususta yardım et. Yani ben senin cennete girmen, ateşten kurtulman için dua edeceğim. Ama sen de bu hususta bana yardım et. Yani buna güvenerek amelleri terk etme. Benim duama güvenerek amelleri terk etme. Ya ne yap? Çokça secde ederek, yani namaz kılarak bana bu hususta yardımcı ol. Senin bu isteğini yerine getirebilecek şekilde bana destek ol. Dedi. Biz Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dualarının istisnalar dışında kabul edildiğini biliyoruz. Bu değerli sahabenin de ateşten kurtarılıp cennete girdirileceğine iman ediyoruz. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam kendisi bunu yapacağım demişse yapmıştır. Bu sahabe de zaten Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikine riayet etmiştir. Çünkü ashab-ı kiramın öyle bir özelliği var ki, bize ders olacak öyle bir özelliği var ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir şey yap dedi mi onu yapıyorlar mutlaka. Onu terk et dedim de mutlaka terk ediyorlar. Zaten onları bizden üstün kılan da o. Onlar bizden üstündürler. Nesil olarak üstündürler. Ki İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın biliyorsunuz bir sözü var. Allah Azze ve Celle yarattığı mahlukatın kalplerine baktı. Onların en üstünlerini Nebi ve Resul yaptı. Sonra onların kalplerine, geri kalanların kalplerine bir daha baktı. Onların en üstünlerini de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe yaptı. Sahabe çok değerli. Nesil olarak çok değerli. İşte onları bizden üstün kılan da bu. Onlar emre riayet ediyorlar. Onlar yasağa riayet edip çekiniyorlar, el çekiyorlar. Mesela geçen hafta okumuştum bir hadiste hatırlıyorsunuz. Çok değerli bir hanım sahabi ne demişti? Ya Resulullah ben seninle birlikte Mescid-i Nebevi'de namaz kılmaktan hoşlanıyorum. Aleyhisselatü Vesselam da ona uzun hadisi kısa anlatacağım. Ona evinin en ücra köşesinde namaz kılmasının kendisinin mescidinde namaz kılmasından daha hayırlı olduğunu öğrenince ne yapmıştı? Evinde bir namazgah edinmiş ve Allah'a kavuşuncaya kadar hep o namazgahta namazını kılmıştı. Yani ücra köşede, terk edilmiş, metruk bir yerde, karanlık bir yerde namazını kılarak Rabbine kavuşmuştu. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona onu teşvik etti. Ona tavsiye etti. Yani böyle yaparsan senin için daha hayırlı. Halbuki Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak, diğer mescitlerde kılınan bin namaza denk. Hatta ondan da üstün. Sahabenin öyle bir özelliği var. Allah onlardan razı olmuştur. Bizleri de onlara güzellikle tabi olan kullarından yapsın. Ve razı olduklarından yapsın Azze ve Celle. Bu hadisten bizim alacağımız husus, kişi Aleyhisselatü Vesselam vefat edip gittiği için ondan dua talep etme gibi hakkımız yok. Ama onun teşviki, sahabi olan teşvikine biz de iltizam gösterebiliriz. Yani çokça secde ederek, çokça namaz kılarak, Rabbimiz Azze ve Celle'den de secde anında çokça istekte bulunarak ateşinden korunmaya ve cennetine ulaşabilmeye gayret ederiz. Diğer bir hadisimiz Ebu Fatıma, yani künyeli bir sahabiden radıyallahu anh'tan der ki, Ya Resulallah, üzerinde ısrarla duracağım ve yapabileceğim bir amel söyle dedim de, sana secdeyi tavsiye ediyorum buyurdu. Zira senin yapmış olduğun her secdeden dolayı Allah seni bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Allah'a yapılan secdenin değeri. Secde eden kimsenin. Burada secdeden kasıt namazdır aslında. Usulde buna cüzün yani bir parçanın söylenip bütünün kastedilmesi diye ifade edilir. Bu da namazın bir parçası olan secdeden bahsedilir. Çokça namaz kıl demektir aslında. Kişi namaz kıldıkça Rabbi Azze ve Celle'nin katında onun derecesi bir derece yükseltilir ve bir günaha silinir. Işığında yürüyeceğim, ısrarla yapabileceğim ve bana fayda verecek bir amel söyle. O zaman çokça namaz kıl. Çokça namaz. Yani farzları mutlaka yerine getir. Ondan sonra da gücün yettiğince nafile namaz kıl. Sünnette bildirilen ismi, rekatı, vakti belli namazların dışında bir insan sıkıldı, daraldı, bunaldı veya ibadet ihtiyacı hissetti ve ismini koyamayacağı bir namaz elbette ki kılabilir. Bunda sorun yok. Ama bunu düzenli rutin, dolayısıyla bidat kısmına girmeyecek şekilde yapması gerekir. Buna da dikkat edelim. Bu bahsettiğimiz hadis İbn-i Mace'de rivayet edilmekteydi. Taberani'nin Evsat isimli hadis kitabında, Mucamül Evsat isimli hadis kitabında gelen bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmaktadır ki emredilen, yani hükmedilen, kaza yapılan şeylerin en hayırlısı namazdır. Eğer çoğaltmaya gücünüz yetiyorsa onu çoğaltın. Bunu başka türlü ifade etmiştik geçen hafta bir hadisle, hatırlıyorsunuz. Kişinin hesaba çekileceği ilk şey namazdır. Burada onun başka bir tarzda ifadesi var. Emredilenlerin en hayırlısı namazdır. En hayırlı ibadet, en hayırlı iş imandan sonra tabii ki namazdır. Zaten ilk emredilen şey de namazdır. O zaman bunu çoğaltmaya gücü yeten çoğalsın. Çok namaz kılsın. Çok secde yapsın. Çok ruku etsin. Çünkü secde, haddi zatında secdenin kendisi ve onu ihtiva eden ibadet olarak namaz, Allah Azze ve Celle'ye karşı yapılan düzenli rutin ve en önemli kulluk izharı. Allah Azze ve Celle'ye ihtiyaç duyulduğunu en açık ifadesi, en belirgin göstergesi. Bundan dolayı zaten namaz münafıklara ve kafirlere ağır gelmekte. İmanı eksik veya imanı olmayanlara bu ibadet ağır gelir. İmanı tamam olanlar ise bu ibadetten haz alır. Huşu duyar. Hatırlayın, bu ümmetin en üstünü, iman olarak en üstünü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe validemizden gelen rivayette bize bildirildiğine göre gece ayaklar şişinceye kadar namaz kılıyor. Ya Resulallah, senin Allah geçmiş ve gelecek günahlarını bağışladı. Ayakların şişecek kadar niye namaz kılıyorsun? Manasındaki soru ve sitem karışık. Ayşe validemizin seslenmesine Aleyhisselam ne diyordu? Çok şükreden bir kul olmayayım. Namaz aynı zamanda şükrün de en belirgin, aşikar ifadesi. Hakeza Allah Azze ve Celle sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin diyor. Yani sıkıştık, daraldık, bunaldık, yardıma ihtiyacımız var. Çaresiz kaldık. Çözüm belli. Namaz kılacaksın, ellerini açacaksın. Seni yaratana, alemlerin idarecisine boyun büküp el açacaksın. Tazarruda bulunacaksın. Ondan istekte bulunacaksın. Bu kulluk imanı olmayanlara veya eksik olanlara ağır gelir. Allah Azze ve Celle bizleri imanı kamil noktaya ulaşan, ziyadeleşen, imanı arttıran kullarından yapsın. Gene Taberani'nin Evsat'ında, gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok ilginçtir. Gerçekten çok ilginçtir ve önemli bir ayrıntıyı, basit bir ayrıntıyı, basit ama çok önemli hükümler içeren bir ayrıntıyı bize hatırlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir mezara, kabre uğradı. Ve bu kabrin sahibi kimdir? Yani burada kim yatıyor? Diye sordu. Sahabeden birisi de falanca dedi. Yani filan isimli bir kişi dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şu kişiye iki rekat namaz kılabilmek sizin dünyanızın geri kalanından daha sevimlidir, daha hayırlıdır. Yani şu kişi kendisine hayat verilse, iki rekat namaz kılabilse, dünyanın tamamını verseniz o iki rekatı da tercih etmez, istemez. İki rekat namaz kılabilse, öyle bir ihtiyaç halinde, öyle bir arzu halinde ki, bu da ona ihtiyaç duyduğundan dolayı tabii ki. O arzu hali, namaza olan arzu hali ihtiyacından dolayı. O namazdan elde edeceği sevaba ihtiyacından dolayı. Ama şu an o imkan kalktı. Yani gözlerini kapattı, dünya ile ilişkisini kesti, artık bitti. Keşke olsa bir daha geri dönüş olsa, yok. Ondan dolayı ölmeden önce, yani ecel kapımızı çalmadan önce yapabileceklerimizi yapmaya çalışalım. Şunu da yapabiliyor idik ama sonraya bıraktık, ecel geldi, keşke demeyelim. Keşkenin orada hiçbir faydası yok. Âl-i İmrân suresinde Allah-u Teala ancak Müslümanlar olarak vefat edin, ölün der. Ancak Müslümanlar olarak ölün. Bu nasıldır? Yani nasıl olur, nasıl mümkündür bu? Alimler derler ki ancak Müslüman olarak ölebilmenin yolu her halinde İslam üzere, İslam ameli üzere, İslam'ın hoş gördüğü şey üzere olursan İslam üzere olursun. Yani yatmanda, kalkmanda, günlük yaşayışında, ibadetlerinde, her türlü halinde İslam'ın öngördüğü, İslam'ın teşvik ettiği bir hal üzereysen İslam üzere olursun. İçki içmezsen, kumar oynamazsan, zina etmezsen, ibadetleri terk etmezsen, yani haram kılınan şey neyse onları yapmazsan, emredilen şeyler neyse vakti saatinde onu yaparsan zaten İslam üzeresin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin bu emrini yerine getirmenin yolu ancak her halini İslam üzere olmaya gayret etmektir. Zaten İslam dini bizden her halimizde namaz kılmamızı emretmez, her gün oruç tutmamızı emretmez. Ama her halimizde Allah'ın hoşunda olacağı hali bildirir. Bundan dolayı mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in günün her saatinde ve başına gelebilecek her durumda yaptığı zikirleri var, duaları var, tesbihatları var. Bununla ilgili eğer elinizde yoksa, vardır muhakkak da hatırlatmazsa dedim, elinizde yoksa Kahtani'nin hazırladığı Hısnül Müslim isimli bir dua kitabı var. Elbette ki bütün dualar içermemiş ama çok geniş, küçük bir hacimli ama çok geniş hususlar içeren bir dua kitabı. Tavsiye ederim, teşvik ederim. Yani hem kendinizin üzerinde bulunsun, mümkün olduğunca dualarını ezberlemeye çalışın. Hem de hediye olarak onu verin. Hem taşıması kolay, hem ücreti çok hafiflenecek boyutlarda, hem de ondan dolayı elde edilecek sevap çok fazla. Çünkü bir kişi bir hayra vesile oldu mu, o hayır yapan kimsenin ecrinden ona vesile olanla istifade ediyor. Dolayısıyla bizim herhangi birimiz bir arkadaşımıza verdiğimiz dua, o hediye ettiğimiz o dua kitabından, o ondan dua ettikçe sünnete ittiba eder. Efendim Allah Azze ve Celle'nin istediği hal üzere olur. Dili her an Allah'ı anarak ıslanır. Dolayısıyla onun alacağı sevaptan o 1 liralık, 2 liralık, 3 liralık neyse o kitabı hediye eden kimseye istifade eder Allah'ın izniyle. Onun ecrinden eksilmeden. Onu yapan kimsenin ecri zayi olmadan. Ukbe bin Amir radıyallahu anhuma'dan gelen bir başka hadiste gene Müslim'de rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizim her birimiz kendi işimizi kendimiz yapardık. Develerimizi nöbetleşe güderdik. Gütme sırası bana gelince onları güder ve akşamleyin ahırlarına koyardım. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi halka hitapta bulunduğu bir sırada şöyle derken işittim. Sizden birisi abdest alır ve abdestini güzel yaparsa, sonra da kalkıp ne okuduğunu bilerek 2 rekat namaz kılar ve bu rekatlara da kalbi ve yüzüyle Allah'a yönelirse, kalbi ve yüzüyle Allah'a yönelirse ona vacip olur. Cennet vacip olur. Deyince ben de bak bak bak ne de güzel bir karşılık dedim diyor sahabe. Ukbe bin Amir radıyallahu anhuma. Yalnız dikkat edin. Burada birkaç tane şart saydı. Birincisi kişi güzel abdest alacak. Eksiksiz abdest alacak. İkincisi ne okuduğunu bilecek. O okuduğu şeylerden ne olduğunu bilecek. Ne buyuruluyor. Hangi şeyler beyan edilmiş. Hangi hususlara değinilmiş. Onu bilecek. Bir de kalbi ve yüzüyle Allah'a inanacak. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem der ki kişi namaza durduğu zaman Allah Azze ve Celle ile yüz yüze gelmiş demektir. Allah onun karşısındadır. İşte yüz yüze gelmek bu. Bir de kalple yüz yüze gelmek var. Yani Allah Azze ve Celle'ye kalbimizle çevirmek. Bu nasıl olur? Bu ancak kişinin namazda kalbini dünyevi şeylerden, veya namazla, ibadetle alakalı olmayan şeylerden sıyrılmasıyla, soyutlamasıyla olur. Kalbinden bütün onu meşgul edecek, başka düşüncelere sevk edecek şeylerini çıkartacak, Rabbinin huzurunda olduğu şuur bilincini yerleştirecek, ben Rabbimle biraz sonra konuşacağım diyecek. İşte bu üç şartı yerine getiren kimseye cennet vacip olur. İki rekat namazda. Bunu bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi kendi nefsinden konuşmazsa diye ifade eder. Aynı şeydir. Kendi nefsinden, kendi içinden bir şeylerle, birileriyle konuşmazsa, şunu şöyle yapacağım diye, şunu şöyle yapmayayım diye karar vermezse veya birileriyle nizahlaşmazsa namaz kılarken veya birilerine bir şey anlatmazsa veya namaz esnasında başka bir işle uğraşmazsa. Kişi namaz esnasında başka bir işle uğraşır mı? Uğraşır. Neler yapmaz? Alar, alır, satar, borç öder, alacak tahsilinde bulunur. Neler yapar neler. Kızdığı hanımını döver, kızdığı çocuğuna ceza verir. Efendim amirine cevap verir. Bir suç işlemiştir, suçu için bahane hazırlar. Çok. Allah Azze ve Celle bizlere bu huşuyu nasip etsin. Yani yüzümüzle kıbleye dönerek, yüzümüzle Allah Azze ve Celle'ye yöneldiğimiz gibi kalbimizle de Allah Azze ve Celle'ye yönelerek, ama bir de dikkat edin, ne okuduğunu bilerek namaz kılmayı da nasip etsin. Bunun içinde en azından şuna gayret edebiliriz. Namazda okuduğumuz surelerin meallerini ezberleyebiliriz. Zaten içinde bulunduğumuz konum, hayat şartları bizi genelde kısa sureler okumaya teşvik ediyor. Zorluyor veya öyle söyleyelim. Dolayısıyla en azından namazda okuduğumuz kısa surelerin anlamlarını ezberlersek, mealini lafzını ezberlediğimiz gibi mealini ezberlersek, hiç yoksa o şekilde kendimizi Allah Azze ve Celle'nin huzurunda yönlendirmeye, kalple Allah Azze ve Celle'ye yönlendirmeye çalışırız. Ona gayret edelim inşallah. En azından. Şimdi insanların hayatında onları tetikleyecek bir şey olmazsa veya insanlar kendileri bir plan proje yapıp da bir şeye kendilerini angaj etmezlerse, akıntıya kapılan bir yaprak misali, insan hayatın akıntılarına kapılıyor, gidiyor kendine. Ve bakıyorsun ki 40 sene geçmiş, 50 sene geçmiş, 60 sene geçmiş, o 60 seneye sığabilecek şeylerin onda birini sığdıramamışız. O yüzden bazen öyle bir, ya bir tetikleyici araç lazım kişiye, onu şöyle silkeleyecek, sallayacak, içinde bulunduğu gaflet halinden, bu tembellikten veya alışkanlıklardan çıkacak, bir yeni bir rota çizecek kendisine. Veya kendisi düşünecek, yani bu hayat böyle gitmez. Eksiklerim var, kusurlarım var, bunu giderecek bir plan yapmam lazım diyerek kendi kendini harekete geçirecek. İşte mesela acizane bu hadisten elde ettiğimiz kadarıyla sizlere, bizlere, bizi harekete geçirecek bir şey. Nedir? Namaz okuduğumuz surelerin lafzını ezberlediğimiz gibi manasını ezberleyerek ve namazda okurken de onun anlamını düşünerek Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak. Çünkü karşılık çok değerli. Vacip, cennet vacip. Abdestini güzel alacak. Sonra kendi içinde konuşmayacak. Kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelecek. Bir de ne okuduğunu bilecek. Ne okuduğunu bilecek. Bu üç şartı muhafaza ederek iki rekat namaz kılarsa, farz veya nafile önemli değil, cennet var. Karşılık çok fazla. Mükafat çok fazla. Yani uğraşmaya, didinmeye, gayret sarf etmeye değer bir karşılık. Gene Müslim'in rivayetinde Amr bin Abese radıyallahu anh'dan gelen uzunca bir hadisin konumuzla ilgili son kısmı: kişi abdestten sonra kalkıp namaz kılar, Yüce Allah'a hamd eder, ona sena eder, onu över, ona layık olduğu şekilde tazim eder ve kalbini sadece Allah-u Teala için boşaltırsa, anasının onu doğurduğu gün gibi günahlardan temizlenir. Anasının onu doğurduğu gün gibi. Bir bebek düşünelim, onun bir günahı var mı? Bebek düşünelim, bebeğin günahı var mı? İşte o gün gibi olur. Ne zaman? Güzelce abdest alacak, sonra Rabbine sünnette geldiği üzere hamd edecek, sena edecek, Rabbine tazimde bulunacak, ama dikkat edin, kalbini dünyalık şeylerden boşaltacak. Yani kalbiyle Allah Azze ve Celle'ye yönelecek. Kalbinde Rabbinin huzurunda ibadet ediyor hali, şuuru, bilinci olacak. İşte bu durumda o kişinin az önce de geçtiği gibi kendisine cennet vacip olur ve o kişi geçmiş günahlarından arınır. Bunu yapmak öyle kolay değil. Eğer kolay olsaydı karşılığı bu kadar değerli olmazdı herhalde. Kolay değil ama uğraşmaya da değer. Geçmişimizden kurtulabilmenin ve cenneti vacip kılabilmenin yollarından bir tanesi. Allah Azze ve Celle nasip etsin bizlere de sizlere de. İkinci hadisimiz, namazı ilk vaktinde kılmanın fazileti. Bu da genelde ümmetin kendisine gaflet ettiği önemli hususlardan birisi. Namazı ilk vaktinde, vaktinin evvelinde, girişinde hemen. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beyat edenlerden Ümmü Ferva radıyallahu anha der ki, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hangi amel daha faziletlidir diye soruldu. O da ilk vaktinde kılınan namazdır. İlk vaktinde, vaktinin ilk girişinde, anında, ilk anında kılınan namazdır. Yani sonraya bırakılmayan. Vakit vermek gerekirse, mesela öğlen vakti 11.30'da giriyorsa, bunun kılınabileceği vakit ta ikindi ezanı okununcaya, yani ikindi vakti girinceye kadardır. Yani yaklaşık 3 saattir günümüz saatiyle. Ama sonraya bırakmaksızın 11.30'da, 11.35'te, 11.40'da, 11.45'te kılınan namaz en fazilette, en üstün namazdır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Davud, Tirmizi ve benzeri hadis kitaplarında geldiği üzere. En faziletli amel, vaktinin ilk girişinde kılınan namaz. Bir başka hadisimiz Ka'b bin Ucra radıyallahu anh'dan gelmekte. Bu da Taberani'nin ve İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Dördümüz akraba, üçümüz de yabancı olmak üzere 7 kişi sırtımızı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine dayanmış oturuyor idik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelerek bizlere şöyle dedi. Burada sizi ne oturtuyor? Ne için oturuyorsunuz? Biz de oturduk, namazı bekliyoruz dedik. Biraz sustu, sükut etti. Sonra bize tekrar dönerek dedi ki, o an vahiy gelmiş. Rabbinizin ne buyurduğunu biliyor musunuz? Diye sordu. Biz de hayır dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Rabbiniz azze ve celle şöyle buyurdu. Kim namazı vaktinde kılar ve onu muhafaza eder, devamlı kılarsa namazın hakkını verir ve zayi etmezse, namazın hakkını bir şeyler eksik yap, onu zayi etmezse onu cennete koyacağıma dair onun benim üzerimde bir sözü ahdi vardır. Kim de namazı vaktinde kılmaz, namaza devamlı olmaz, kılar bırakır, kılar bırakır ve onun hakkını da hafif alarak namazını zayi ederse benim üzerimde ona ait verilmiş bir sözüm yoktur. İstersem, dilersem ona azap ederim, dilersem bağışlar. Bu şekliyle Kur'an-ı Kerim'de bir lafız yok. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğru konuşan ve söyledikleri tasdik edilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbiniz böyle buyuruyor dediği husus Kur'an'da yok, bildirilmiyor. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına soru sorduğu zaman, onlar da biz burada namazı bekliyoruz dediği zaman bir müddet sustu. İşte o susma anında gelen bir vahiydir bu. Ve Kur'an'da bildirilmeyen bir vahiydir. Hani alimlerimiz derler ya, vahiy iki türlüdür. Metlu ve gayrı metlu. Yani metlu dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, bildirilen, namazda okunan. Gayrı metlu dediğimizde sünnet, hadis kitaplarında sahih olarak bize rivayet edilen kısım. İşte burası gayrı metlu dediğimiz Kur'an'da zikredilmeyen Allah'ın vahiylerindendir. O an Allah Azze ve Celle o değerli 7 sahabenin yaptığı bu işten hoşnut olduğunu onlara ve onların arkasından gelen bütün insanlara bir vahiyle bildirdi. Vahiyle. Nedir o vahiy? Kim namazını kılarsa. Yani 5 vakit namazına iltizam gösterecek. Ve bunları muhafaza ederse, devam ettirirse, eksik bırakmazsa, bir kıl bir bırak, gevşek davranmaz, zayi etmezse, hakkını tam yerine getirirse, benim ona bir vaadim var. Ben onu cennete girdireceğim. Yani onun benim üzerinde bir hakkıdır bu. Ve o hakkını Allah Azze ve Celle o kuluna vermiştir. Benim bir vaadim var. Onu cennete girdireceğim. Çünkü amellerin en faziletlisine iltizam göstererek, hakkını yerine getirerek dikkat ediyor. Devamlı oluyor. O yüzden ben buna bir ahit verdim. Söz verdim. Nedir bu söz? Onu cennete sokacağım. Ama kim buna dikkat etmezse, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabiriyle tavuğun yememesi gibi namaz kılarsa mesela, bazen kılar bazen kılmazsa, gevşek davranırsa, abdestine dikkat etmezse, tadil erkanına dikkat etmezse, rükûsuna, secdesine dikkat etmezse, yani dünyevi işlerin onu alıp götürmesine önem göstermezse, kulluğuna, ibadetine, ibadetin en üstün olan namaza hakkını vermezse, ona bir sözüm yok. Dilersem azap ederim, dilersem bağışlar. Salih amellere devamlı olmak Müslümanın şiarıdır. Salih amellere devamlı olmak. Usanmadan, bıkmadan, yaptıklarını beğenmeden, yaptıklarını yeterli görmeden ısrar etmek. Biz insanların, özellikle de biz Müslümanların genel bir zaafımız var. Ben kendimden rol biçerek sizlere de bunu yamıyorum. Yoksa üzerinize alınmayın. Şeytan aleyhillâni bizlere yaptığımız iyi hasletleri güzelleştiriyor da yaptığımız kötülükleri, günahları pek göz ardı ediyoruz veya görmüyoruz. Yani kişi böyle sabah namazını kılıyor, kendisini güvende hissediyor. Tabii ki bu güvendir. Güven verici bir olaydır. Bu ayrı konu. Ama bunu yeterli görmemek lazım. Kur'an'ı öğrenip okumayı terk etmemek lazım mesela. Veya nafile namazlar sadece farzlardan önce ve sonra kılınan şeklinde farzlara bağlı olmamalı. Onun dışında nafile namazlar da olmalı. Abdest namazı olmalı. Gece namazı olmalı. Duha, kuşluk namazı olmalı. Tevbe namazı olmalı. Efendime söyleyeyim. Tahiyyatul mescid namazı olmalı. Ve hadislerde gelen diğer isimli nafile namazları olmalı. Mesela ayda 3 gün oruç tutulmalı. Bir Müslümanın orucun karşılığını, sevabını bilen bir Müslümanın ayda 3 gün oruca çok iltizam göstermesi lazım. Çünkü 3 gün oruçta kişi ayın tamamını oruçu geçirmiş gibi sevap elde ediyor. Ve orucun öyle bir sevabı var ki, mesela aklıma oruç geldi, namazdan sonra oruç geldi, onu söylüyorum. Orucun öyle bir sevabı var ki Allah Azze ve Celle onun karşılığını ancak ben vereceğim. Çünkü kişi açlığına, susuzluğuna ve cinsi birlikteliğe sadece benim için sabretti. Benim için yaptığı için onun karşılığını ben vereceğim. Ve o karşılığı ancak kıyamet gününe saklıyorum diyor. Böyle bir karşılık için ömrümüzün tamamının oruçlu geçmesine çalışmak yerinde değil mi? Yerinde bir tercih değil mi? Ve bu ömrümüzün tamamı ayda 3 gün tutulacak oruca bağlı. Ayda 3 gün oruç tut. O ayın tamamını oruçlu geçmiş gibi sevap al. Müslüman hayra doymamalı. Müslüman sevaba doymamalı. Çünkü hangi amellerimizden kabul edildiğini, hangilerinin kabul edilmediğini bilmiyoruz. Evet yapıyoruz da hangileri kabul edildi veya hangileri bize vaat edilen karşılıkta değerde oldu. Bilmiyoruz ki. Bazıları namazdan örnek veriyorum şimdi. 1000 sevap alacak. Bazıları 500 sevap alacak. Bazıları 250 alacak. Bazıları belki bir alacak. Allah Azze ve Celle her bir iyiliğe karşılık en az 10 sevap vaat ediyor. Ama 700 sevap da vaat ettiği var. Ve Allah Azze ve Celle cenneti derecelerle yapmış. Cehennemi de derecelerle yapmış. Kişi öyle bir söz söyler ki önemsemez, değer vermez. Basit bir algıdır onun için o sözü söylemek. Basit olarak algılar. Ama cehennemin 70 senelik dibine atılır onunla diyor. Bir tek sözle. Bilmiyoruz öyle bir söz bizden vuku buluyor mu? Yanımıza bir ikaz edici yok ki, bak burada hata yaptın, yanlış yaptın. Tevbe et, bu günahından af dile, bu günahı terk et. Bilmiyoruz onu. Kayıtlar tutuluyor da ikazlar yok yanımızda. Evet, o yüzden Müslüman Çok basit bir şey de olsa, yani Müslüman kardeşine gülerek karşılamak da olsa, ne bileyim yoldaki eziyet verici bir şeyi kaldırmak da olsa, bir yüke el atıp da onu kaldırmak da olsa, bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını görmek de olsa, hayırı küçümsememeli. Ve hayırla yetinmemeli. Mesela akşam evine gittip de bugün şunları şunları şunları yaptım yeterli deyip o listenin altını çizmemeli. Müslümanın böyle bir hakkı yok. Müslüman hayra doymaz. Sevaba doymaz. Doymamalı. Müslüman hayırlı amellerde, salih amellerde devamlı olmalı. Gayretli olmalı. Gücü yettiğinde tabii. Allah Azze ve Celle gücümüzün üzerinde bir yük yüklemediğine göre daha fazlasını istemiyor bizden. Az da olsa devamlı olanı seviyor ama. Yani ayda bir, üç ayda bir, beş ayda bir, senede bir yapılan bir ibadettense, yapılabilirse günlük olanını daha çok seviyor, daha çok değer veriyor. Üçüncü konumuz ise cemaatle namaz kılmak için evden çıkmanın ve insanları namaz kılmış olarak bulan kimsenin kazanacağı hususlarla ilgili teşvik edici hadisler. Bunlardan ilki İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen mevkuf bir hadis. Yani sahabenin sözü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmadı. Sahabenin kendi sözü. Buyuruyor ki bize o değerli sahabi İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste. Kim kıyamet gününde Müslüman olarak Allah'a kavuşmak isterse ezanların okunduğu yerlerde, camilerde 5 vakit namazı muhafaza etsin. Devamlı olsun. Allah'a Müslüman olarak kavuşmak isteyen kimse. 5 vakit namazını ezanların okunduğu mekanda, camide devam ettirsin. Muhafaza etsin. Çünkü Yüce Allah nebinize, peygamberinize hidayet yollarını açıklamıştır. Bu namazlar da, yani mescitlerde kılınan namazlar da bu hidayet yollarındandır. Şu cemaatten geri kalan kimsenin evinde kıldığı gibi siz de evlerinizde namazlarınızı, farz namazlarınızı kılarsanız peygamberinizin yolunu yani sünnetini terk etmiş olursunuz. Peygamberinizin sünnetini terk ederseniz de dalalete düşer, sapıtırsınız. Temizlenip güzelce abdest alan, sonra bu camilerden birine gitmek niyetiyle yola çıkan kimsenin atmış olduğu her bir adımına karşılık Allah Azze ve Celle bir sevap yazar ve onu bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Bizler cemaatle namazdan sadece nifakı, münafıklığı açık olan kimselerin geri kaldıklarını görürdük. Camiye devam etmediklerini görürdük. Hatta öyle insanlar vardı ki hasta olduğu halde safa durduruluncaya kadar iki kişinin yardımıyla cemaate getirilirdi. Cemaate bu kadar önem gösterilirdi. Demek ki cemaatten uzak duranlar o dönemde münafıklığı açık olan, zahir olanlarmış. Şunu diyemeyiz. Cemaate iltizam göstermeyenler münafıktır. Diyemeyiz. Böyle söylenmez. Ancak şu söylenebilir. Camide cemaatle namaza devam etmeyenler bu hususta gevşek davrananlarda münafıklık alameti vardır. Nifak alametlerinden birisini taşıyordur. O kimsenin münafıklığa düşmesinden korkulur. Ashab-ı kiram döneminde, saadet döneminde camide, cemaatle namaza gevşeklik gösterenler, münafıklığı zahir olanlar ise bunun tam tersi cemaatle namaza ihtimam gösterenler Nebi Aleyhisselam'ın getirdiği dini iyi anlamış, imanı kuvvetli Müslümanlar ise biz de onların yolundan gitmek, onlara tabi olmakla mükellefsek ve onlara tabi olmakla ecir istiyorsak, umuyorsak, o zaman onların gittiği bu yola, hidayet yollarına tabi olmaya çalışmak lazım. Ve münafıklık diye isimlendirilen, münafıkların yaptığı iş diye isimlendirilen o işten sakınmaya çalışmak lazım. Gücümüz yettiğince. Bir başka hadisimiz Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh'dan gelmekte. Ahmet bin Hanbel'in ve Taberani'nin rivayet ettiği hasen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allah tebareke ve teala cemaatle kılınan namazlardan hoşlanır, hoşnut olur. Cemaatle kılınan namaz. Ona devamlılıktan bahsediyorduk ya. O namazlardan hoşlanır. O namazı kılanlardan razı olur. Gene bir başka hadis. İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet etmiş. Osman radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim demektedir. Kim eksiksiz abdest alır, sonra da farz bir namazı kılmaya gider, imamla birlikte kılarsa günaha bağışlanır. Geçmiş günahları, küçük günahları bağışlanır. Güzelce abdest alacak, farz namazı kılmak niyetiyle evinden çıkacak ve imamla beraber namazını kılacak ve geçmiş günahları bağışlanacak. Farz namazı cemaatle kılmanın üstünlüklerinden, değerlerinden birisi. Bir başka hadisimiz Ebu Umame radıyallahu anh'tan gelen hasen bir hadis. Taberani'nin rivayet ettiği. Nebi aleyhissalatü vesselam buyurdu ki cemaatle namaz kılmaktan geri kalan bu kişi cemaate giden şu zatın sevabını bilseydi elleri ve ayaklarının üzerinde emekleyerek de olsa cemaate gelirdi. Cemaatle namaz kılan kimsenin evinde veya işlerinde tek başına cemaate katılmadan namaz kılan kimseye olan üstünlüğünü ifade eden bir hadis. Eğer bilseydi o kimse, cemaatten geri kalan kimse, emekleyerek de olsa, sürünerek de olsa, halsiz olur, hasta olur, yorgun olur, uykusuz olur. Ama o sevabı bilseydi, o hallerin hepsini terk eder, emekleyerek, sürünerek de olsa cemaate iştirak ederdi. Evet, ne olduğu karşılığı anlatılmıyor ama çok önemli bir teşvik var. Emekleyerek de olsa cemaate katıl, iştirak et. Burada hadis zaten o denilmek istemektedir bizde. Enes bin Malik radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Tirmizi, İbn-i Mace ve benzeri sünnenlerde gelen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu hadisin içindeki bir kısım hüküm genelde Peygamber mescidindeki 40 vakit namazla ilişkilendirilir. Ancak o lafızla gelen hadis zayıftır ama bu lafızla gelen hadis sahih. Kim Allah için 40 gün cemaate ilk tekbire yetişerek namaz kılarsa Allah ona iki beraat, iki kurtuluş yazar. 40 gün ilk rekata yetişerek namaz kılarsa. İki tane mükafat, iki tane şeyden beraat, kurtuluş. Birincisi ateşten beraat. İkincisi nifaktan beraat, münafıklıktan. 40 gün 5 vakit namazın tamamında ilk rekata yetişerek cemaatle namaz kılan kimseye cehennemden kurtuluş beratı verilir. Belgesi verilir yani. Buyur, bu senin cehennemden kurtuluş beratındır. Tasdik onayındır denir. Bir diğeri de şu da senin münafıktan beri oldun. Münafık olmadığın, mümin olduğunun göstergesidir, beratıdır. Onay belgesidir denir. 40 gün ilk tekbire yetişerek cemaatle namaz kılan kimseye. Allah bizlere nasip etsin Azze ve Celle. Bir başka hadisimiz ve sondan bir önceki hadisimiz, bugün okuyacağımız sonuna bir önceki hadisimiz, Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Bu hadisimizde Ebu Davud Nesai ve Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim güzelce abdest alır, sonra mescide gelir de insanların namazlarını kılmış olarak bulursa, namazı cemaatle kılanların sevabından hiç eksilme olmaksızın, Allah ona da cemaate gelip namazı cemaatle kılanın sevabı kadar sevap verir. Anlaşıldı değil mi? Namazı cemaatle kılmak için evinden çıktı ama mescide vardı ki insan namazı bitirmiş. İnsanlar namazı kılmışlar, bitirmişler, tesbihat yapıyorlar veya camiden çıkmış dağılıyorlar. Bu kimsenin niyeti hafife almaksızın ve kastı insanlar namaz kıldıktan sonra cemaate mescide katılmak değil. Kastı insanlarla birlikte namaz kılmak idi. Bu kastından, niyetinden dolayı namazlar kılınmış olsa bile o kimse namazını kılarsa cemaatle namazını kılmış gibi sevap ona yazılır. Yani 27 derecelik sevabı bir izinle elde eder. Bu da Allah Azze ve Celle'nin niyet ve kasıtlara ve gayretlere verdiği bir karşılıktır şüphesiz. Elhamdülillah. Bir de son olarak cemaatin çokluğundaki faziletle ilgili bir hadis var. Onu da okuyalım ve bugünkü oturumumuzu bitirelim inşallah. Cemaat ne kadar azsa sevap o oranda az, ne kadar çoksa o oranda fazla. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh der ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize sabah namazını kıldırdı ve yüzünü cemaate döndükten sonra falanca burada mı diye sordu. Ashab-ı kiram hayır dedi. Filanca burada mı diye sordu bir başka sahabi. O da gene cevap olarak hayır dendiğinde Aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Bu iki namazı, bir başka rivayette anlaşılıyor bu, sabah ve yatsı namazıdır. Bu iki namaz münafıklara en ağır gelen namazlardır. Kalbinde nifak bulunanlara en ağır gelen namazdır. Bunlarda olan fazileti bilselerdi, dizlerinin üzerinde emekleyerek de olsa mescide cemaatle namaza gelirlerdi. Şüphesiz ki birinci saf, namazdaki birinci saf, meleklerin safı gibidir. Onda olan sevabı bilseniz ona acele ederdiniz. Koşarak gelirdiniz. Yani namazı birinci safta kılabilmek için önce gelirdiniz. Mescide daha erken davranırdınız. Bir kişinin diğer bir kişiyle birlikte cemaat olarak kıldığı namazın sevabı tek başına kıldığı namazdan daha iyidir, daha fazladır. İki kişiyle birlikte cemaat olarak kıldığı namazın sevabı ise bir kişiyle birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir, daha üstündür. Cemaat çoğaldıkça Allah Azze ve Celle bundan daha çok hoşnut olur. Dolayısıyla sevap da daha fazla artar. Cemaat ne kadar fazlaysa sevap bu oranda artıyor demektir. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam, Ahmet bin Hamel'in Müsned'inde, Ebu Davud Nesai ve Hakim'in, İbni Huzeymen'in, İbni Hibban'ın ilahi hadis kitaplarında rivayet edilen bir hadiste. Bizler de inşallah Teala gücümüz yettiğince namazlarımızı cemaatle birlikte camilerde kılmaya gayret edelim. Ve bu gayretimiz içerisinde eğer bir aksi durum onu engelleyecek bir hüküm ihtiva etmiyorsa cemaati fazla olan camileri tercih etmeye gayret edelim ki orada namazlar daha faziletli, daha çok karşılık veriyor. Aynı zamanda da daha önceki hadislerde de okuduğumuz gibi mescide, cemaate ne kadar çok adım atılırsa o oranda sevap elde ediliyor. O oranda fazla karşılık alınıyor. O oranda fazla günah siliniyor. O oranda derece yükseltiliyor. Buna da dikkat edelim inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke. Âhiru davâna enel hamdülillâhi rabbil âlemîn.